billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul afve fa'fu annâ. La ilahe illa ente, Allah'ım senden başka ilah yok. Sübhaneke, seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnni küntü mine zalimin, muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina, Rabbim bize ver. Fid dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve kına azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufilli, Rabbim beni affet. Ve li valideyi, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yegumul hisab, o şiddetli hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedati şeyatîn. Rabbim vaaz vereceğim. Şeytanların dütmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe en yahdurun. Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli sadri. Allah'ım şu sadrıma, göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri. Yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani. Şu dilimdeki ukdeyi ortadan kaldır. Yefkahu kavli, ki insanlar kelimelerimi çok kolay anlasın. Amin ya mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri örneksiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şiit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'un, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta övülmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Şu kandil gecesine bizi eriştirdi, şu ilim meclisine nasip etti, ayaklarımızı ilim meclisine getirdi. Nasip etmese buraya gelemezsin, mümkün değil. Nasip etti, izin verdi, nasiplilerden olduk. Şu ilim meclisinde Muhammed Aleyhisselam'ın halkasında bulunmak nasip oldu. Bu nimet için Allah'ımıza sonsuz kere hamdolsun. Bu akşam Rabbim nasip ederse Fatır Suresi 18. ayet-i kerimesini konuşacağız. Ayetin hülasası, hiç kimsenin başka birinin günahını yüklenemeyeceğini, hiç kimsenin kimseye ben senin günahlarını üstüme aldım, sen bildiğin gibi git diyemeyeceğini, kimsenin bu günah meselesini istismar edemeyeceğini bize anlatıyor. Allah'ımızın bu durumdaki, bu mevzudaki kesin hükümlerini bize bildiriyor. İnşallah bu ayeti okuyup anladıktan sonra istismar etmek isteyen sahte peygamberlere, sahte mehdilere ve sahte şeyhlere karşı daha bir dikkatli olacağız. Biliyorsunuz şu anda dünyamız üzerinde yüzlerce sahte peygamber, yüzlerce sahte şeyh, yüzlerce sahte mehdi var. Bana her ay bir tane mehdi yazar. Ben yeni mehdiyim, bana tabi ol. Ben de derim ki peste beni yenebilirsen belki olabilir. Peste beni yenmen gerekiyor. Kaliteni görmem gerekiyor. İşin şakası bir tarafa, böyle sahte mehdiler, peygamberler, şeyhler çok mevcut, çok bol. Kur'an ve sünneti bilmedikleri için insanları istismar ediyorlar. İstismar ettikleri noktalardan bir tanesi de bu. Bu ayet-i kerimeyi okuyacağız. Sahte alimlerden, sahte hocalardan, sahte şeyhlerden mesafeli duracağız, uzak duracağız, imanımızı koruyacağız. Euzu billahi mineşşeytanirracim. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَا كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Yüce Allah'ımız doğru söyledi. Rabbimiz şöyle buyurdu. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى. Çok net, çok keskin bir cümle Allah Teala tarafından söyleniyor. Hiçbir günahkar başka bir günahkarın yükünü yüklenemez. Hiçbir kimse, şimdi bir şeyi netleştirelim. Buradaki herkes günahkar mı? Size vaaz veren hoca da dahil. Herkes günahkar mı? Günahkar olmaması için peygamber olması gerekiyor. Son peygamber geldi. Övgüler ve selam efendime olsun. Dolayısıyla hepimizin günahları var mı kardeşler? Bu kesin mi? Kesin bilgi. Hepimizin günahları var. Dolayısıyla aramızdan hiç kimse başka birisi için şu cümleyi kuramaz. Ya sen şu işi yap da günahı benim boynuma. Ya oğlum sen futbolcusun. Bugün oruç tutma. Ramazan falan da. Sen bugün oruç tutma. Ben senin teknik direktörünüm. Günahı benim boynuma. Var mı bu? Dünyamızda şu anda bu teklifler var mı? Adam peygamberlik makamının da üstüne çıktı artık. Günahı benim boynuma diyor. Böyle bir şey yapamazsın. Senin böyle bir yetkin yok. Bu inanış İsa Aleyhisselam'a atfedilen bir inanıştır. Hristiyanların akidesinde ne var? İsa Aleyhisselam bizim günahlarımızı üzerine aldığı için öldürüldü. Hristiyanların bir mezhebinde İsa Aleyhisselam öldürüldü. Başka bir mezhebinde tıpkı Müslümanlar gibi inanırlar. Öldürülmedi. Allah onu korudu, göğe çıkarttı. Kıyamete yakın zamanda geri gelecek. Zayıf bir mezhepte böyle bir görüşleri var. Şimdi İsa Aleyhisselam öldürüldü görüşündeki Hristiyanlar yani Katolikler neden öldürüldü dediğimizde diyorlar ki bütün insanlığın günahlarının tamamını üzerine aldı. Bu günahın da bir kefaleti olması gerekiyordu. Bundan dolayı Allah onun öldürülmesine, Tanrı'nın öldürülmesine izin verdi. Bu inanış İslamiyet'te yok. Böyle bir inanç yok. Akide bozuk. Bir defa tuvalete gitmek zorunda olan, yemek yemek zorunda olan ve uyumak zorunda olan bir insanı ilahlaştırdılar. Ve Allah'ın yanına ikinci bir ilah yaptılar. İsa Aleyhisselam'ı. İslam ne diyor bu konuda? İsa da annesi de yemek yerlerdi. Yemek yer. Niye Allah Teala Kur'an'da iki tane insanın yemek yediğini söylüyor? Yani buna gerek var mı? İnsansa yemek yer zaten. Yemek yerlerde ne demek? Yemek yiyorsa bunun bir çıkışı olmak zorunda. Yemek yiyen her insan bir yere gitmek zorunda. Nereye gitmek zorunda? Tuvalete. Allah Teala bize diyor ki tuvalete giden insandan ilah olmaz. Siz İsa'yı da ilah yaptınız, Meryem'i de tanrıça yaptınız, ilah yaptınız. İkisi de yemek yerlerdi diyor. Tuvaleti söylemiyor. Allah'ımızın edebine, saygısına bak. Tuvalete giderlerdi demiyor. İkisi de yemek yerlerdi diyor. Sen anla. Biraz anla. Dolayısıyla oğlum sen bu işleri yap şimdi. Bu çantaların tamamını say. Dökümanı çıkart. İkinci namazın kazaya kalsın. Önemli değil. Günahı boynuma. Günahı boynuma. Allah-u Teala diyor ki وَلَا تَزِرُ وَاَزِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى. Hiç kimse başka bir günahkarın günah yükünü yüklenemez. Kardeşler o poşetleri ceplerinize koyun. Ses çıkartmayın Allah için. Kimse kimsenin günahını yüklenemez. Kimse kimseye posta koymasın. Sen orucunu boz şimdi. Günahı benim boynuma. Hayır böyle bir hakkın yok. Sen kimden yetki aldın ki günahı benim boynuma diyorsun? Var mı Allah'tan aldığın bir senet bir yetki? Yok. Orucu bozmak nerede caiz olur? Ancak nafile oruçta caiz olur. Bir davete gittiysen, herhangi bir davete gittiysen sana yemek ikramı yaparlarsa orucu bozmak bozmamaktan daha büyük takvadır. Çünkü nafile oruçtur bu. Sırf onun gönlünü yapmak için, Müslümanın gönlünü yapmak, duasını alabilmek için orucunu bozuyorsun. Nafileyi, nafileyi bozduğun zaman ne oluyor? Fıkhen o vacibe dönüyor. Artık senin bir gün kaza orucu borcun var. Tıpkı Ramazan orucu gibi. Maruf-ı Kerhi Hazretleri var. Velilerden bir zattır kendisi. Nafile oruç tutuyor. Talebeleriyle beraber yolda giderken sakanın bir tanesi bağırıyor. Saka demek su dağıtan, ücretsiz su dağıtan demektir. Şimdi artık kalmadı sakalar. Artık yolun ortasına koyuyorlar bir tane sebil, su. Geliyorlar orada bardağa koyuyorlar, suyu döküyorlar, içiyorlar. Artık insanlar gururuna ağır geldiği için bedava su dağıtan insan kalmadı. Her şey ücretli artık dünyamızda. Maruf-ı Kerhi bir sakanın duasını duyuyor. Her kim ki bu sudan içerse Allah onun bütün günahlarını affetsin ve merhametiyle muamele etsin. Dua bu. Kardeşler dua bu. Maruf-ı Kerhi diyor ki bana bir bardak su koyar mısın kardeşim? Oruçlu. Nafileye niyet etmiş oruçlu. Ama sırf bu duayı alsın diye bana bir bardak koyar mısın? Hemen oturuyor, Bismillah diyor, suyu içiyor. Talebe de diyor ki efendim siz takva ehli bir zatsınız yani orucu bozmazsınız. Çok derin dua etti, çok içten dua etti. Ondan dolayı orucumu bozdum diyor. İlerleyen günlerde ben zaten kazasını yaparım diyor mübarek. Vefat ediyor Maruf-ı Kerhi. Talebelerinden bir tanesi rüyasında görüyor. Diyor ki efendim Allah sana kabirde nasıl muamele etti? Kabirde Allah sana nasıl muamele etti? Mübarek diyor ki Allah Teala beni bir hareketim sebebiyle, bir dua, aldığım bir tek dua sebebiyle affetti ve bana merhamet etti. Bir saka bana dua etmişti. Suyumu içen kişi olursa Allah ona merhamet etsin, günahlarını affetsin ve bereketler ihsan etsin diye. Ben de sırf bu duayı almak için suyunu içmiştim. Bakın Kimin duasının nelere vesile olacağı hiç belli olmaz. Hiç belli olmaz. Kimin bedduasının da seni nereye götüreceği hiç belli olmaz. Arabanla gidiyorsun ya, son model arabanla. Açtın o müziği sonuna kadar. Camları da indirdin yaz dönemi. Dışarıya bumbus bumbus sesler gidiyor. Geçtim bir yatalak hastanın evinin önünden. Adam hasta, yatıyor zar zor, ağrılardan fırsat bulmuş. Yorgunluktan uykuya dalmış zar zor. Uptus uptus sen arabayla yan taraftan geçtin. Adam tak uyandı. Ve sana o hasta yatağında, hastanın duası da evliya duası gibidir. Bedduası da evliya bedduası gibidir. Bitirir. Adamı bitirir. O hasta uyandı ve dedi ki, kim bu müziği bu kadar yüksek yaptıysa ve beni uyandırdıysa, gecem zaten yok. Gece diye bir şey yok. Hastanın gecesi olmaz. Gece vücut ağrıları çok daha fazla ortaya çıkartır. Gece uyuyamaz. Gündüz biraz dalıyorum. Onda da müzik çalıyor. Deyip bu adama beddua ederse ne olur? Hayatım biter. Bu yüzden veliler derler ki, her geleni Hızır bil, her geceni Kadir bil. Gelen insanların kim olduğunu bilmediğin için duasını almaya çalış. Belki duası çok geçen hayırgâh bir insandır. Duasını alırsın, hayatın değişebilir. Bu sebeple dikkatli olmamız lazım kardeşler. Maruf-i Kerhi de sırf o zatın duasını aldığı için rüya aleminde, misal aleminde affolunduğunu talebesine bildiriyor. Rüyalar dinde delil teşkil etmez ama işaret, ibret teşkil eder. O ibretlerle, o işaretlerle biz nasıl davranmamız gerektiğini, nasıl yaşamamız gerektiğini anlarız. Ve buna göre hamlelerimizi yaparız. Dolayısıyla hiç kimse, kimsenin günahını yüklenmez, günahını çekmez. Yani eğer böyle bir durum olsaydı bizim peygamberimiz hadislerinde bunu der miydi? Siz ne kadar günahkar olursanız olun, ben ümmetimin bütün günahlarını üzerime alacağım. Böyle bir hadis-i şerif var mı? Yok. Şefaatçi olacağına dair onlarca hadis var. Kur'an'daki şefaat ayetlerine baktığınız zaman 7 ayet müşriklerle alakalıdır. Kafirler ya da müşriklere şefaatin olmadığıyla alakalı. Ama 3 tane ayette şefaatin olduğuyla, Allah'ın izin verdiklerinin şefaat edeceğiyle alakalıdır. Men zellezî yeşfe'u indehû illâ bi'idnih. Ayet-i kürsü okuyoruz değil mi kardeşler? Allah'ın indinde o gün şefaat edecek olan kimdir? Kim şefaat edebilir? İllâ bi'idnih, izin verdiklerinin dışında. Sadece bu ayet bile Allah'ın bazılarına şefaat konusunda izin vereceğini bize delillendiriyor. Dolayısıyla herhangi bir kul şefaati inkar ettiği zaman kafir olur. Açık Kur'an ayetlerini ve Muhammed Aleyhisselam'ı inkar etmiş olur. Herhangi bir kul da şefaati istismar ederse kafir olur. İnkarı da küfürdür, istismarı da küfürdür. Yani ne demek istiyorsun hocam? Sen benim tarikatıma gelirsen, kardeşim bana biat edersen, benim şeyhliğimi kabul edersen, benim tarikatıma gelirsen, geçmiş kaza namazlarının tamamı senden kalkar. Kaza borcu ödemek zorunda kalır, kalmazsın. Geçmiş zekat borçlarının tamamı senden kalkar. Zekatların da biter, kurtulursun. Ve günahlarının tamamını da üstüme alırım. Bunu diyen şeyhler var mı bugün? Bana ne mesajlar geliyor? Şok olursunuz. Şok olursunuz. Şıh. Bütün kendisine tabi olan müritlerinin tamamının günahlarını üstüne alıyor. Bütün kaza namazlarını sıfırlıyor. Artık bana tabi oldun, biat ettin. Nasuh tövbesi de yaptığın için kaza namazı borcun yok artık. Önüne bakacaksın. Vallahi bu sahtekarlar dünyanın en büyük sahtekarlarıdır. En büyük münafıklarıdır. Muhammed Aleyhisselam'ın gelemediği makama bunlar gelmiştir. Efendimiz Aleyhisselam ancak şefaatçi olabilir. Hiç kimsenin bir tane günahını üstüne alamaz. Şefaatçi ne demektir? Aracı olmak. Allah'ım bu kulun günahları var ama bu kulun ibadetleri de var. Senin yolunda bir şeyler yapmaya çalışmış. Ben sana dua ediyorum ki bu kulunun günahlarını affet. Buna aracılık denir. Ben sana dua ediyorum ki bu kulun günahlarını benim üstüme yükle diyemez. Hiç kimse bunu yapamaz. Ayet-i kerime bize bunu bildiriyor kardeşler. Devam ediyorum evlamız. وَاِنْ تَدْعُوا مُثْقَلَةٌ اِلَى حِمْلِهَا. Günah yükü ağır gelen herhangi bir kimse, günahını başka birisine yüklemek istese, mahşere gittiğimiz zaman biliyorsunuz bir terazi var. Terazi terse işliyor. Herhangi bir şey, mesela sevapların fazla geldiği zaman o kefe ağır basmıyor. O kefe yukarıya çıkıyor. Hangi kefe yukarıda olursa o kişinin gideceği yer orası demektir. Sevaplar yukarıdaysa direkt cennete gidecek. Bir tek sevap bile. Günahtan bir tek yukarıdaysa o kul günahlarının cezasını çekmeden direkt cennete gider. Ama bir tane günah fazlaysa, bu kula Allah bir şefaatçi izin vermezse, şefaatçisi yoksa, bu kul önce bir cehenneme gider. Cehennemde günahların nispetinde yanar, ondan sonra cennete geçer. Allah izin verirse. Biliyorsunuz cehennemin birinci kat tabakası müminlerin günahkarları içindir. Günahı fazla gelenler önce bir oraya girer. Şimdi herhangi bir kişi davet etse, benim şimdi terazide günahlarım fazla geldi, ya benim dostlarım, arkadaşlarım, akrabalarım falan, onlara bir gideyim ya, bir konuşayım ya dese ve günahlarını birilerinin üstüne yüklemek istese. Diyor ki, müthkaletun ila himliha, başka birisine hamal yapmak ise. Himle hamaldan gelir. Arapça hamal, yükleyici, yük taşıyıcı demektir. Hamal, kelimelerimizin %70, %80'i Arapçadandır. Birisine yüklemek istese, la yuhmel, hamallık yapamaz, yüklenemez. Minhu şey'un, ondan hiçbir şey yüklenemez. İstediğin kadar sevsin seni. İstediğin kadar yakın olsun sana, aşıkın olsun o kişi. Ne olursa olsun, hiçbir şey yüklenemez. Mahşere gittiğimiz zaman, ayaklarımızın kıpırdayamayacağı, bir adım bile atamayacağımız bir an vardır. 4 tane suale cevap vermedikçe ayaklarımız kıpırdayamaz. Muhammed Aleyhisselam anlatıyor. Efendimiz buyurdu. Hiçbir kul kıyamet gününde ömrünü nerede tükettiğinden, ömrünü nerede tükettin, zamanın nerede geçti? 1. Birinci soru. İlmiyle ne gibi işler yaptığından, 2. İlmini ne işlerde kullandın? Menfaatine mi kullandın cebini doldurmak için? Sahte bilgiler mi verdin? Şefaat istismarı mı yaptın? Yoksa hakikaten hiçbir beklentin olmadan Allah için çalıştın mı? 2. İlmini nerede tükettiğinden. Malını nereden kazanıp nerede harcadığından sorulmadıkça. 3. Üçüncü soru. Bu 3 soru gelmeden kıpırdayamazsın. 4. soru. Vücudunu nerede yıprattığından sorulmadıkça bulunduğu yerden kıpırdayamaz. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor. Mal, kazandın malı, tamam zenginsin de nereden kazandın? 2. Kazanmakla bitmiyor. Bu mal bir yerlere harcanıyor. Hayatının sonuna kadar bir yerlere harcanmaya devam edecek. Nereye harcadın? Bu malı, bu serveti nereye harcadın? Zekatını verdin mi, sorumluluklarını yerine getirdin mi? Bunları yapmadığın zaman yerinden kıpırdayamazsın. Bu hesabı vereceksin. Madem ki bu kesin bilgi, bu hesabı vereceğiz. Bunların cevabını vermeden yerimizden kıpırdayamayacağız. Daha dünyadayken. Bunlar için bir hazırlık yapmamız lazım gelmez mi? Daha nefes alıp veriyorken, yaşıyorken, kainatı yoktan var eden ve bize sayamayacağımız kadar çok nimet veren Allah'ımız için bir hamle yapmamız lazım gelmez mi? Allah'ın varlığı konusunda şüphelerim var diyor. Ya senin adımını attığın toprak bile Allah var diye bağırıyor. Farkında değil misin? Senin şu dünyada yürüyüşün, yürüyebilmen bile Allah var diye bağırıyor. Farkında değil misin? Ay'da yürü bakalım. Mars'ta, Venüs'te yürü bakalım. Allah'ın varlığının en önemli delillerinden bir tanesi yer çekimidir. Kütle çekimi. Bilim adamları buna kütle çekimi denir. Halk arasında yer çekimi diye bilinir. Yer çekimi, dünya denilen yaşamımız için ortaya çıkarttığı, örneksiz bir şekilde yarattığı bu gezegende yer çekimi hassas bir dengededir. Biraz yer çekimini fazla yapsa Allah Teala, ayaklarımız toprağın içine batar. Adım atamazsın, adım. İkinci adımı atamazsın, toprağa batarsın. Tıpkı bataklıkta yürümeye çalışan adamın batması gibi. Normal bir toprakta ya da asfaltta yere batarsın. Yer çekimi biraz fazla olsa. Biraz az olsa, ayda yürüyen insanları gördünüz mü? Belgesellerde falan görmüşsünüzdür, filmlerde. Dengede duramıyor. Bir adım atıyor, yerden havalanıyor. Bak, yer çekimi dünya kadar değil. Hafif, daha az. Daha az olduğu için bir adım atıyor, kanguru gibi zıplayarak yürüyorlar. Ayda yürüyen insanlar. Allah-u Teala senin dünyanı öyle bir yaratmış ki, her adımına uygun bir şekilde rahat yaşayabileceğin ve rahat yürüyüp seyahat edebileceğin, kendi yarattığı nimetleri rahat bir şekilde gözlemleyebileceğin bir alan yarattı senin için. Zemin, dünya yarattı ve yer çekimini sana göre ayarladı, sana göre. Yer çekimini sana göre yaptı. Sadece yer çekimi bile onun varlığının en büyük delili olarak karşımızdadır. Neden görmek istemiyorsun? Neden parmakların hala gözlerinin üstünde? Çek şu parmakları. Parmakları çekersen görürsün. Ama sokmuşsun parmakları gözüne. Yok öyle bir şey. Ben güneş diye bir şey görmüyorum. Işık. Nerede ışık ya? Işık yok. Sübhanallah. Sübhanallah. Kişinin Allah'ı bulmasıyla arasındaki en büyük engel kendi nefsidir. Kendi nefsidir. yaratıcının kendisini tanıttığı bu kitabı okumadıkça, bu kitaptan ilim, hikmet almadıkça karanlıkta boğulmaya mahkumdur. Şems de bize diyor ki, güneşin görevi ışık saçmaktır. Yarasalar rahatsız oluyor diye güneş bu görevinden vazgeçecek değil ya. Kur'an'ın bir vazifesi var. Kıyamete kadar ışık saçacak. Nur saçacak. Ama bazıları karanlıktan hoşnut. Bazıları geceyi sever, bazıları gündüzü. Bazıları yazı sever, bazıları kışı. Ben yaz adamıyım, yaz ağasıyım, yaza bayılırım. Kış hiç sevmem kardeşler. Vücudum çok zayıf. Hemen düşüyorum yatağa. Yaz adamıyım. Bazıları da gece sever. Ben gece sevmiyorum, ben gündüzcüyüm. Gündüz gezmeyi severim. Dolayısıyla insanlar hep farklı farklıdır. Yarasalar neyi seviyor? Yarasalar ışığın düşmanıdır. Işıktan çok rahatsız olurlar. Dünyada İslam'dan, Kur'an'ın nurundan rahatsız olan çok yarasa vardır. 8 milyarın 6 milyarı inkar ediyor. Bunlar yarasa. Işıktan rahatsız, nurdan rahatsız. Tamam da yarasalar rahatsız diye güneş hiç doğmaktan vazgeçti mi? Sen gördün mü güneşi? Bugün de doğmayacağım ya! Dediğini duydun mu hiç güneşin? Böyle bir şey olabilir mi? Allah onu programlamıştır. Kıyamete kadar doğmaya devam edecek. Kıyamete yakın zamanda 120 yıl kala batıdan doğacak. Batıdan doğacak, doğudan batacak. Bu kıyametin son alametidir. Hiçbir şey onun yükünden hiçbir şey alamaz diyor Allah Teala Hazretleri. Devam etti. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى Kurb olsa bile. Kurb ne demek? Akraba olsa bile. Türkçemizde kullandığımız akraba tabirini bilirsiniz. Yakınlarımız, en yakınlarımız, akrabamız. O kişi, günahını yüklemek istediği kişi akrabası bile olsa bir tek günahını bile alamaz. مِنْهُ شَيْءٌ Tek bir şey bile alamaz. Ama sen kalkıyorsun, hava civa yapıyorsun. Muhammed Aleyhisselam sahte bir peygamber olsaydı, insanların ilgisini, dikkatini çekmek için, tabiilerinin sayısını arttırmak için şunu diyebilir miydi? Bana tabi olursanız bütün günahlarınızı üzerime alırım. Ve sizi tertemiz bir şekilde Allah'a kavuştururum. Bunu diyebilir mi? Der. Müşrikler nasıl insanları, Hristiyanları ve Yahudileri şirk koşmaya nasıl davet ediyordu? Eğer bizim putlarımıza, 360 putumuza taparsanız bütün günahlarınızı üzerlerine alırlar. Onlar sizin bütün günahlarınızı üzerlerine alırlar. Siz de günahsız bir şekilde ahirete gidersiniz. Cazibeyi arttırmak için talebi ve tabiiyeti arttırmak için yalan uyduruyorlar. Muhammed Aleyhisselam isteseydi yalan uydurabilir miydi? Ama daha peygamber değilken bile Efendimiz doğruluğuyla meşhur bir insan. Doğruluğuyla. Bir insanla sözleşti. Peygamber değil daha. İki gün sonra şurada buluşacağız. Öğle vakti. Oraya gitti ve bir gün boyunca orada bekledi. Namazlarını orada kıldı, yemek yemedi. Neden? Söz verdin mi tutacaksın. Şunla şu gün, şu saatte burada buluşacağız dediysen yapacaksın. Adam gelmedi. Efendimiz Aleyhisselam bir gün boyunca orada bekledi. Bir gün sonra adam geldi. Sen neden sözünü tutmuyorsun dedi. Biz olsak, ben olsam direkt döner tekmeyi yüzüne vururum. Bir gün beni burada beklettin diye. Efendimiz Aleyhisselam'daki ahlaka bak. Sen neden sözünü tutmadın? Ben bir gündür burada bekliyorum dedi. Bu hak değil midir? O bu dini merhametle, yumuşaklıkla yaydı. Müşriklerden bir tanesi geldi Efendimiz Aleyhisselam'a. Peygamberimiz Aleyhisselam tebliğini yapıyor, İslam'ı anlatıyor, davetinde bulunuyor. Ama müşrik tepeden bakıcı bir tavırla hareket ediyor ve onu dinlemiyor. Alay ediyor. Ya kemiklerimiz toplanacakmış, dirilecekmiş. Ya Muhammed yapma. Sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Aleyhisselam anlatmaya devam ediyor. O alay etmeye devam ediyor. Halifemiz Ömer de orada. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Diyor ki ey Allah'ın Resulü müsaade et diyor, cezasını vereyim şunu. Hazreti Ömer'in meşhur lafıdır. İzin ver kafayı kopartayım. İzin ver. Bir destur ver yeter. Ya Ömer yerine otur. Yerine otur. Peygamberimiz Aleyhisselam anlatmaya devam ediyor. Alay ediyor. Bir daha anlatıyor. Biz olsak ikinci defasında bana ne ya, ben mi uğraşacağım? Dünyayı ben mi değiştireceğim ya? Bana ne? Derim çeker giderim. Muhammed Aleyhisselam defaatle anlatıyor. Defaatle. Çünkü şeytan vazgeçmiyor. Ben de bir peygamberim. Allah'ın yeryüzündeki temsilcisiyim. Ben neden vazgeçeyim diyor. Anlatıyor, anlatıyor. Sonra o müşrik kişi iman ediyor. Peygamberimiz Aleyhisselam şehadet getirdikten hemen sonra kime dönüyor? Ya Ömer, eğer sen bu adamın cezasını verseydin ve onu öldürseydin, o ahirete müşrik olarak gidecekti ve ebedi olarak ateşte kalacaktı. Ama o sabırla kendisine yaptığım tebliği dinledi ve iman etti. Bu şekilde ölürse ahirette ebedi olarak cennette olacaktır. Kim kazandı? Kim kazandı? Şeytan kaybetti. Biz kazandık. Ben bu dini yumuşaklıkla ve merhametle yaydım ya Ömer. Kalite budur. Kalite bu. Bu kaliteyle insanlara İslam'ı tebliğ edeceğiz. Biiznillah. Akraba bile olsa diyor. O kişi akraba bile olsa hiçbir fayda sağlayamaz. Bir tek günahını bile alamaz diyor. Sahabeden İkrime radıyallahu anh. Sahabenin alimlerindendir. Bir rivayette bulunuyor bize. Kelime kelime okuyacağım. Benim babam hacı, benim dedem alim, benim amcam Kerem Hoca diyenler Allah için bu kelimeleri dikkat edilsinler. İkrime radıyallahu anh şöyle dedi. Kıyamet günü ana baba evladını yakalayarak kendisine yavrum ben dünyada senin ana babandım. Şimdi görmüş olduğun sıkıntılı durumu atlatabilmek için senin sevaplarının azıcığına ihtiyacım var. Diyerek onu çeşitli sözlerle överler. Oğlum sen dünyadayken böyle hayırlı insandın. Bizi çok severdin, bize çok ikramda bulundun. Ama şimdi oradaki ikramlar bitti. Burada benim bazı sevaplara ihtiyacım var. Oradaki para birimi dolar, euro falan orada geçmez. Bitcoin orada geçmez kardeşler. Orada bir tek para birimi var. Sevap, sevap. Onu çeşitli sözlerle över. Buna rağmen evlat ana babasına ben de kendi hesabıma sizin korktuğunuz akıbetten korktuğum için size hiçbir şey veremem der. Ana babasına insan bunu yapar mı? Bu dünyada annenin bir böbreği yok olsa, bir ciğeri çürüse ilk verecek olan kişi kim? Oğlu verir, kızı verir. Ve gözünü kırpmaz. Böbreğimi verdim falan demez sağa sola. O onun canıdır. Verir anasına. Ama bu nasıl dehşetli bir yer ki o alemi gördüğümüzde cehennemin kükreyişini ve kokusunu aldığımızda anamızı babamızı bir dakikada satıyoruz. Kusura bakmayın ben şiddetli bir durumdayım şu anda. Ben daha sonra hesap vereceğim. Ne olacağımı da bilmiyorum. Size bir tek sevap bile veremem diyorsun ana babana. Bunun üzerine kul hanımına başvurarak o kişi bu sefer gidiyor hanımına. Hatun, hatun diyor. Ey falancanın kızı ben senin dünyada kocandım der. Ve ona hoşuna gidecek çeşitli sözler söyledikten sonra şimdi senden görmüş olduğun şu sıkıntılı dönemi atlatabilmek için bana bir tek sevap hediye etmeni istiyorum der karısına. Kadından almak daha zor. Ana babadan almaktan daha zor. Kadın çok tehlikeli. Fakat karısından şöyle cevap alır. Hayır veremem. Çünkü senin korktuğun akıbetten ben de aynı şekilde kendi hesabıma korkuyorum. Kadın da böyle der. Nitekim Allah Teala şöyle buyurdu. Hemen bu ayeti kerimeyi okuyor. İkrime radıyallahu anh. Hiçbir günahkar başkasının günahını çekmez. Eğer yükü ağır gelen kimse onu taşımak için başkalarını çağırsa onun yükünden hiçbir şey alıp taşınmaz. Akrabası bile olsa. Hiçbir şey. Hiçbir fayda sağlayamazsın. O zaman ne yapacaksın? Burada aklın başındayken, sağlığın yerindeyken sevap parası toplamaya çalışacaksın. Devamlı surette köşeye sevap parası toplamaya çalışacaksın. Banka hesabına verdiğin değerden daha fazlasını yok olmayacak bir hesaba, yok olmayacak bir banka hesabına vermek daha mantıklı değil mi? Buradaki banka hesabın her an yok olabilir. Sahtekarlar var, hesabına girebiliyorlar. Devlet bir anda el koyabiliyor. Oğlun hayırsız çıkabiliyor, şifreyi elde ediyor, tak hesabın içi boşalıyor. Sabah bir kalkıyorsun sıfır. Hayırsız evlat sıfır. Boşaltabiliyor. Bak buradaki banka hesabının garantisi yok. Geçici. Sen terk edebiliyorsun banka hesabını. Tak tak bir kazada ölüyorsun. Banka hesabındaki 3 milyon TL kaldı. Hanıma çocuğa kaldı 3 milyon TL. Onlar eğleniyorlar şimdi senin paranla. Senin günahlarını artırıyorlar. Terk edebiliyorsun banka hesabını. Senin öyle bir banka hesabına yatırım yapman lazım ki ebedi hayata gidecek. Oraya gittiğin zaman sıkıntı çekmeyeceksin. Rahat olacaksın. Buna da ahiret hesabı denir. Ahiret banka hesabı. Buraya devamlı surette birikim yapacaksın. Nasıl? Zikirle, namazla, ilimle. Sadıklarla, salihlerle beraber olmayla. Bu birikimi yapmadığın zaman aldanırsın, kanarsın. Seni yoldan çıkartırlar, seni bozarlar. Bismillahirrahmanirrahim. Yaptıkları illüzyonlarla, aldatmalarla seni kandırırlar. İlmi olarak sağlam bir altyapıya sahip değilsen seni aldatırlar Müslüman kardeşim. Amerika'da bir kardeşim var. Telefon açtım. Dedim ki kardeşim Ya bu izlediğim Amerikan filmlerinde hep gördüğüm bir klişe sahne var. Adam arabasıyla bir yemekçinin, bir lokantanın önüne geliyor. Kapıyı kilitlemiyor. Kadın motoruyla bir spor salonunun önüne geliyor. Anahtar motorun üstünde. Kilitlemiyor. Anahtar da üstünde. Öbürü bu tarafa geliyor. Vergi dairesine gidiyor arabasıyla. Kapıyı kilitlemiyor. Anahtar arabanın üstünde. Kontakta. Ya dedim bu gerçek mi ya? Mert kardeşim anlat dedim. Sen 10 seneden beri orada kalıyorsun dedim ya. Bu gerçek mi? Bana pek makul gelmiyor dedim. Vallahi yalan hocam diyor. Ben 10 senedir buradayım. 3 tane dükkan işletiyorum. Yalan diyor. Hepsi yalan. Dedim niye böyle bir yalan atıyorlar? Devletin Hollywood'da yaptığı bir anlaşma var. Dünyadaki bütün insanlar bu filmleri seyrettiği için dünyanın en güvenilir ülkesi Amerika'dır izlenimini vermek adına herkes arabalarını bir yere çektiği zaman açık bırakacak. Kimse kapıyı kilitlediği sahneyi göstermeyecek. Hiçbir stüdyo bunu yayınlayamayacak. Hatta arabaların anahtarları o güneşliklerde olacak ya da kontakların üstünde olacak. Bu kadar güvenilir bir yer. Hepsi yalan hocam diyor. Ben arabamın koltuğunun üstünde 5 dolar bıraktım diyor. 5 dolar ya. Camı kırdılar 5 dolar çaldılar diyor. Camı kırdılar. Amerika bu işte diyor. Amerika'da bana bir şey söyledi, bilmediğim bir şey söyledi. 1000 doların altında yapılan hırsızlıklar suç değildir. Hırsızlık miktarı o kadar fazla ki herkes birbirinden bir şeyler çalıyor. 1000 dolara kadar hapis cezası yok. Çaldın mı? Kaç diyor? 950 dolar. Devam et diyor, bir şey yok. Ya bu kadar. İşte ahlak seviyesi böyle bir ülke. Ve sen bundan nemalanmaya çalışıyorsun. Sen bundan ahlak öğrenmeye çalışıyorsun. Amerika'da ahlak seviyesi bu. 900 dolar, 950 dolar çaldın mı devam diyor. Hırsızlar diyor bir yere girdiği zaman bir dükkana 950 dolar çalıyor, 980 dolar çalıyor diyor. Diğer paraları bırakıyorlar diyor. Suç olmasın diye. Rezalet. Böyle bir ülke, böyle bir yer. Sana bunu çok güvenilir, çok sağlam bir yer diye lanse ediyorlar. Ve seni aldatıyorlar, seni kandırıyorlar. Sakın ola Müslüman kardeşim. Kendini devamlı surette geliştireceksin ki böyle bir illüzyona, böyle bir sahtekarlığa kanmayasın. Yani illüzyon öyle bir şey ki şeytan her zaman sol taraftan ya da karşıdan gelmez. Bazen de sağ taraftan gelir. Kuvvetli ilim sahibi insanlara sağ taraftan gelir. Yani senin iyiliğine geliyorum der gibi gelir. Mesela Çin hükümeti bir açıklama yapsa ve şöyle dese. Yeni bir data oluşturdum. Bütün dünya halklarından bize resim göndermenizi istiyorum. Herkes suretinin yüzünün resmini çeksin bize göndersin. Datama bütün yüz resimlerini kaydedeceğim. Bu bilginin elimde olmasını istiyorum. Herkesin yüz hatlarının elimde olmasını istiyorum. Datamda olmasını istiyorum. Çin hükümeti böyle bir açıklama yapsa. Gönderir misiniz resminizi? Bana ne ya? Bana ne? Benim yüzümü niye istiyor bu adam? Göndermem. Ama Çin hükümeti şöyle diyor. Bir uygulama yapıyor ve diyor ki 80 yaşındaki halini görmek ister misin? Sen diyorsun ki vay be tabii ki isterim. Resmini çek, yüzünün resmini çek bana gönder. Ben de sana 80 yaşındaki halini göndereyim diyor. Sen de o uygulamayı indiriyorsun, yüzünün resmini çekiyorsun ve Çin'e gönderiyorsun. Al diyorsun benim yüzüm bu. Ne kadar karizmatiyim değil mi? O da sana bir yalandan bir resim yapıyor. Sağdan soldan makyajlı bir şekilde. Filtrenin dibine vuruyor ve seni yaşlı 80 yaşında bir adam olarak sana gönderiyor. Vay be yaşlıyken de karizmatikmişim diyorsun. Güya sözüm ona senin iyiliğini istiyormuş gibi hamle yapıyor. Bu şeytanın sağdan gelmesi demektir. Amerika ise büyük şeytandır. O direkt sol taraftan geliyor. Öyle ki 15 bin TL'ye verdiğin telefona yüzünü okutmadan telefonu açamıyorsun. O yüz, telefon yüze bakacak, yüzüne okuyacak. 15 bin vermişim ya, açıl be, açıl ya. Hayır diyor, önce bir yüzüne bakmam lazım diyor. Yüzünü bir okumam lazım. Bir sağa döndür diyor yüzünü, bir sola döndür. Bu artık yüzsüzlükte nirvana. Amerika, dünyanın en kolay yalan söyleyen ülkesi kimdir desem, ne dersiniz? Dünyada en kolay yalan söyleyen ülke, Amerika. Bunlardan daha kolay, meşin yüzlü bir millet yok. En kolay yalanı bunlar söylüyor. Yüzüne bakarken 10 tane yalan söylüyor. Bunların temsilcileri, ülkemizdeki temsilcileri ne diyor? Bir kitleyi yönlendirmek, bir yöne yönlendirmek istiyorsan ortaya kocaman bir yalan at. Kocaman, onu da kocaman yaptılar, içeriye tıktılar onu. Kocaman bir yalan at ortaya. Sonra o yalanda ısrar et. Ve sonra haftalar sonra kitlelerin o yalanın peşinden nasıl sürüklendiğini keyifle izle. O kadını biliyorsunuz, küfürbaz kadın. Yalancı kadın. Ortaya kitleleri etkilemek için yalan atacaksın diyor ve yalanda ısrar edeceksin diyor. Bunların yalan dini imanıdır. Bunlar ahirete, hesaba inanmadıkları için çok kolay bir şekilde yalan söyleyebilirler. Amerika'nın ülkemizdeki temsilcileri. Bunlar TV programlarında dolar 17 iken evinizi satın, arabanızı satın, dolara yatırın diyen hainler. Çünkü dolar 30 olacak diyen insanlar. Bunu niye söylüyor? Köşesinde 50 bin doları, 100 bin doları olduğu için vatan bitsin, devlet yıkılsın önemli değil. Önemli değil onun için. Köşede 100 bin doları var ya. Millet açlıktan ölmüş, faturasını ödeyemiyor. Onun için mühim değil ki. Bitsin devlet, ölsün millet. Vatana olan sevdası bu kadar. Milletine olan sevdası bu kadar. Bu insanların vatan sevgisi bu. Yeter ki 30 kağıt, dolar 30 olsun. Yeter ki başımızdakiler devrilsin, Amerika gelsin. FETÖ gelsin, PKK gelsin. Teröristlerin tamamını affedelim. İçeriden dışarıya salalım. Tekrar fail meşhuller ortaya çıksın. Tekrar ülkede bombalar patlamaya başlasın. Yeter ki Amerika gelsin. İşte bunların kafasındaki şey bu. Plan bu. Ortaya kocaman bir yalan atın. Ve ısrar edin. Bu yalancıların hesabı hem bu dünyada hem de ahirette. Ahirette kesin zaten görülecek de daha bu dünyada hesap vermeye de başladılar. Allah Teala ne kadar böyle sahtekar yalancı varsa, ne kadar üç yüzlü insan varsa, üç yüzlü. Müslümanın yanında Müslüman gibi görünüyor, onun oyunu alsın diye. İslam düşmanının yanına gittiği zaman kafir gibi görünüyor. Teröristin yanına gittiği zaman da diyor ki, biz sizdeniz. Biz sizdeniz. Üç yüzlü. Bu gibi münafık tipli insanlardan Allah Teala hepimizi korusun kardeşler. İlimlenmezsen, bilgi sahibi olmazsan bu münafıklara karşı nasıl gard alman gerektiğini anlayamazsın. Sana sağdan gelir. Direkt karşı taraftan penaltı yaptırmaya gelmiyor ki şeytan. Bazen de sağ taraftan geliyor. Ben senin iyiliğin için söylüyorum diyor. Adem ve Havva'ya nasıl geldi? Nasıl vesvese verdi? Eğer siz biliyor musunuz o meyveden Allah yemenizi niye yasakladı biliyor musunuz? Adem Aleyhisselam diyor ki niye yasakladı? Çünkü o meyveden yerseniz ebedi olarak burada kalacaksınız. Bak sağ taraftan geliyor. Halbuki zaten ebedi olarak orada kalacak. Tek bir şartı var. O meyveden yeme diyor Allah Teala. Ama şeytan onun iyiliğine konuşuyormuş gibi taklit yaptı. Ve Adem ve Havva babamızı ve anamızı kandırdı. Sağdan gelenler en tehlikelilerdir. Karşıdan gelen zaten düşman belli. Soldan gelen zaten düşmanın belli. Arkadan gelen bıçak sokmaya çalışıyor belli. Ama sağdan gelen en tehlikelidir. Bunun için, bunu idrak etmen için ilim sahibi olman lazım. Kuvvetli bir ilmin olması lazım. İlim meclislerinde bulunacaksın. Salihlerle, sadıklarla beraber bulunacaksın. Allah Teala bizi kanallardan etmesin kardeşler. Amin. Devam ediyor Allah'ımız. Velev kâne zâ kurbâ, akrabası bile olsa hiçbir şey ondan alamaz. İnnemâ tundirullezîne, sen ancak o kimseleri uyarırsın ki, ey Resulüm, sen ancak o kimseleri uyarabilirsin ki, yahşevne rabbehum bil gaybi, görmedikleri halde Rablerinden korkarlar. Yahşevne olurlar. Yani onun iştiyakından, onun korkusundan titrerler, çekinirler. Aranızda Allah'ı gören var mı kardeşler? Ölünceye kadar da ve kıyamete, o mahşere gidinceye kadar da kimse görmeyecek. Bu kesin bilgi. Kimse görmeyecek. Ama aranızda namaz kılanlar var. Aranızda oruç tutanlar var. Kulu hakkına girmekten korkanlar var. Hırsızlık yapmaktan korkanlar var. Niye? Çünkü görmediğimiz halde biz Allah'ın tehditlerinden korktuk. Vaatlerine inandık ama tehditlerinden de korktuk. Ve bizi sabah namazlarına kaldıran, bizi sabah namaza kaldıran cennet vaadi değil. Gerçekçi olun. Bizi sabah namazına uyandıran o en tatlı uykumuzda cehennem korkusu, ateş korkusu. Bizi o korkutuyor. Korku lazım mı? Kesin olarak lazım. Korkmazsan asla başarılı olamazsın. Bir futbolcu için teknik direktöründen korkmak kesinlikle lazım. Korkmuyorsa saygısı olmaz. Saygısı olmazsa lafını dinlemez. İdman yapmaz. İdman yapmadığı zaman maçın 33 dakikasında dili dışarıya çıkar. Ve o topçudan hiçbir fayda elde edemezsin. Dolayısıyla korku bizi tetikte tutar, diri tutar. Korku olmazsa dış güçlerin, komşuların bizi işgal ve istila korkusu olmazsa silahlanmayız. Ordumuzu çalıştırmayız. Gevşek bir şekilde yan gelip yatarız. Bu ordumuz niye var bizim? Bu askerler niye var? Niye çalıştırıyoruz bunları? Niye yatırım yapıyoruz silaha? Her an işgal edebilirler. Bu korku bizi tetikte tutuyor. İman da böyledir. Müminin imanı korkuyla ümit arasında olacak. Devamlı surette bu ikisi arasında gidecek gelecek tam ortada. Bu ikisinden bir tanesi olmazsa o adam kaybeder. O adam sınavı kaybeder kardeşler. Sen ancak o kimseyi uyarırsın ki ey Resulüm anlat. Herkese anlatırsın sen. Ama sadece Allah'tan görmediği halde korkanları uyarabilirsin. Sözünü onlar dinlerler. Ve aqamus salate namazını kılanlar sözünü dinlerler. Çünkü bunlar vazifelerine daimdirler. Bunlar disiplinlidirler. Bir insan ezelde verdiği sözü hatırlıyorsa, söz denilen namusa sahip çıkıyorsa namazını kılar. Ezelde verdiği sözü unutmuyorsa, ya ben öyle bir şey hatırlamıyorum diyorsa namazını kılmaz. Zaten hatırlasan, Allah'a verdiğin sözü hatırlasan sınav olmaz ki. Hatırlamadığın için Allah Teala sana sözü hatırlattı. Sen bana bir söz verdin. Ben dedim ki sana, ben senin Rabbin değil miyim? Ruhken, ruh halindeyken sen de bana dedin ki, bela ya Rabbi, sen benim Rabbinsin. Hadi bakalım, ben senin terbiye edicinin kanun koyucunum. Sana namazı kanun koydum. Kıl bakalım. Kıldın mı, kılmadın mı? Kılmıyorsun. Kılmıyorsan sözünü tutmadın demektir. Sözünü tutanlardan değilsin. Senin omurganda arıza var. Sağlam bir omurgan yok, zayıfsın. Rabbine verdiğin sözü tutmuyorsun. Bunun sonuçlarına ahirette katlanacaksın. Hiçbir peygamber seni kurtaramayacak. Senden hamle görmek ister. Herkes senden hamle görmek ister. Kimse seni kurtaramaz. O çektiğin resimler, o Insta'ya attığın havalı cıvalı resimler, benim ailemle bir yemeğim 2000 TL diye hava cıva yaptığın resimler var ya, seni kurtaramaz. Seni kurtaramaz. Niye hava cıva yapıyorsun? Bana göre Türkiye'de Instagram kadınlara yasaklanmalı. Kadınlar Insta kullanmamalı. Çünkü boşanma miktarları çok arttı. Hava atma, kadınları biliyorsunuz bizim şehvete düşkünlüğümüz nasıl yüksekse, kadınların da süse ve gösterişe düşkünlüğü çok yüksektir. Oo, onlar gösterişe bayılırlar. Kocacığım sen biliyor musun? Esra'yı kocası almış, bir yere yemeğe götürmüş, 1000 lira hesap ödemişler. Esra resim attı Insta'ya. Biliyor musun kocacığım? Ne demek bu? Bu ne demek? Bana niye söylersin ki Esra'yı sen yani? Bana ne Esra'dan ya? Burada sana laf sokuyor. Örtülü ödenek. Üstü örtülü bir şekilde sana laf sokuyor burada. Yani o karısını 1000 TL'lik yemeğe götürmüş. Esra, ver bir telefon bana. Bir telefon ver. Esra selfie çekmiş. Insta'ya atmış. Şimdi benim de, senin de beni götürmen lazım oraya. Benim de bir resim çekmem lazım. Sen de resimde olacaksın. Bizim de en az 700-800 TL'lik bir yere gitmemiz lazım. Anla yani bunu. Ah o Esra. Pelin. Pelin. Bana yutturamazsın Pelin. Bana yutturamazsın. Peki, şimdi olayın diğer boyutunu ben size söyleyeyim. İntihar vakaları Türkiye'de %300 arttı mı? Boşanma vakaları Türkiye'de %400 arttı mı? Bunlar resmi rakamlar. Son birkaç sene içinde intiharlar, boşanmalar gırla gidiyor. Niye? Şimdi Pelin Esra'yı gördü ya, kocasıyla beraber 1000 TL'lik yemekte böyle hava cıva yaptı. Pelin kocasını zorladı. Kocası da parası yok. Gitti o kredi kartıyla. Lokantaya girdi, 800 TL tek yemek. 800 TL. Çekti. Pelin de kocasıyla beraber resim attı. Esra! Ama 6 ay sonra o cırt cırt çektiği kocası, cırt cırt çektiği kredi kartlarını ödeyemeyince, eve hacizler gelmeyince Pelin boşanma davası açtı. Kocasına boşanma davası açtı. Kocasıyla en sonunda dayanamadılar. Kocası Pelin'i aldı, evine bastı, arabasına attı Pelin'i. Gittiler köprüye. Köprünün orada Pelin aldı telefonu. Kocasıyla köprünün yanında intihar selfisi çekti. Kocişimle köprüden atlarken. Kocişimle, kocam değil, kociş. Selfie çektiler Pelin. Esra'ya nispet yapıyor. Sen yemek yiyorsun 1000 TL'ye ama ben bu adam için canımı verdim, canımı. Kocişimle şimdi köprüden atlıyoruz. Çünkü paraları ödeyemedik. Kartları ödeyemedik. Evimize aciz geldi. Evde de bir şey kalmadı. İntihar ediyoruz artık dediler. Bu Instagram'ı yasaklayın. Bu kadınlara bu Instagram'ı yasaklayın ya. Tamam mizah yapıyorum biraz ama kardeşim var bunlar. Var bunlar. Rakamlar ortada. Her gün 200 tane mesaj ben alıyorum. Sırf Instagram hesabıma 400-500 tane mesaj geliyor. Boşanmalar, intihar vakaları, depresyonik mesajlar, depresif mesajlar. Ben öldüreceğim kendimi, çiziyorum, jilet atıyorum, bilmem ne. Evliliği bıraktım, 6 ayda boşandık. Ne mesajlar? Nereden bunlar? Hava civalardan. Hava civa yapıyorlar devamlı. Bu insanları bu işlerden kurtarmamız lazım kardeşler. Görüyor oradan bir şeyi, ona benziyor. Görüyor öbür taraftan bir şeyi, ona benzemeye çalışıyor. Onu taklit etmeye çalışıyor. Senin kalibren o nispette değil. Sen onları taklit etme, sen aşağıdakilere bak. Dünya işlerinizde hep aşağıda, kendinizden aşağıdakilere bakın diyor Muhammed Aleyhisselam. Sen onu dinle. Kendinden yukarıdakilere baktığın zaman olmadığın bir hayatı yaşarsın. Ve bu işin sonu ya intihardır, ya boşanmadır, ya kendine zarar vermedir. Başka bir şey değildir. Kadınlar görüyor yeni tesettür modalarını. Biliyorsunuz kadınlarda şimdi yeni bir benzeyiş ortaya çıktı. Hristiyan tesettürü. Duydunuz mu bunu? Hristiyan tesettürü, Hristiyan filmlerinde, Amerikan filmlerinde bazı kadınlar görürsünüz. Şehirlerden uzak semtlerde yaşayan Hristiyan kadınları. Başörtüleri vardır. Başörtüleri önden bağımlıdır. Tam ortadadır başörtüsü. Saçlar ön taraftan açıktır. Ön tarafta saçları görünür. Başörtüleri yarımdır. Boyunlarını kapatmaz, bağlıdır başörtüleri. Şu anda yeni tesettür modası var ülkemizde. Hristiyan tesettürü. Kızlarımızın başlarının ön tarafı böyle açık. Saçları görünüyor. Dışarıdaki insan beni almak isterse saç rengimi görsün. Ben modern tesettürdeyim. Ben öyle 100 yıl önceki tesettürde değilim. Bak ben modernim. Saçımın yarısını bile gösterebilirim gerekirse. Senin bulunduğun muhitte, zengin bir semtse sana ayak uydururum. Merak etme. Allah'a ve Resulüne ayak uydurmak zorunda değilim ben. Sen yeter ki bana Pelin gibi, Esra gibi bana 1000 TL'lik yemekler yedir. Sen bana yeter ki. Ben satarım. Bu Kur'an'ı bir dakikada satarım ben. Yazıklar olsun sizin Müslümanlığınıza. Yazıklar olsun. Hristiyanlara Allah niye lanet etti? Yahudilere niye lanet etti bu kitapta? Onlarca ayet var. Onları dışladığına dair, onların ebedi cehennemde olduğuna dair. Onlarca ayet var. Neden? Çünkü dinlerini bozdular. Bu zor dediler, biz bunu yumuşatalım dediler. Kendilerine göre çevirdiler. İşte siz de Allah'ın cehennemdedir dediği kavimlere benzemeye çalışıyorsunuz Müslüman kadınlar. Ve saçlarınızın ön tarafını açık bırakıyorsunuz. Hiç Allah'tan korkmuyor musunuz? Hiç hesap vermeyeceğinizi mi düşünüyorsunuz? Allah-u Teala bu bizim kadınlarımıza hidayet versin. Amin. Devam edelim. Rablerinden korkarlara, sen ancak Rablerinden korkanlara bildirebilirsin. Alamayayım diye en dibe koymuş kardeşim. Bismillah. Ve eqamus salate, namazını kılanları aktarabilirsin. Onları uyarabilirsin. Diğerleri disiplinsizdir, seni dinlemezler. Devam etti Allah'ımız. وَمَنْ تَزَكَّى Her kim tezkiye olursa, kendi nefsini temizlerse. فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ Muhakkak ki o kendisine faydalı olmuştur. Kendi nefsini temizlemiştir. Kendisini berraklaştırmıştır. Yani herhangi bir kul bir şeye tövbe ederse onun tövbesi oğlunu bağlar mı? Bağlamaz. Oğlu da tövbe etmesi lazım. Onun da günahları var. Benim de günahlarım var. Şimdi ben namaz kıldım. Ben oruç tuttum. Ben tövbe ediyorum. Ve ben ilim meclisleri kuruyorum. Ama oğlum bu meclislere gelmezse, bu bilgileri öğrenmezse ve namaz kılmazsa bir faydası var mı? Yok. Kim temizlenirse kendisi için temizlenmiştir diyor Allah Teala. Şimdi onun yediği yemekten benim karnım doyar mı? Doymaz. Onun yaptığı spordan benim vücudum gelişir mi? Oğlum bu akşam 2 set şınav mekik yap. Ben de biraz gelişeyim be. Olur mu böyle bir şey? Hayır. O sporu kendi vücudu için yapıyor. Senin de spor yapman lazım kendi vücudun için gelişebilmen adına. Herkesi kendi yaptığı bağlar ve kendisine faydalı olur. Her kim tövbe ederse, temizlenirse, ahiret için yaptığı hesabı kendisi için yaparsa, bu kendi nefsi içindir, başkası için değildir. Diyor Allah Teala Hazretleri. Ve ilallahil masir ve dönüş sadece Allah'adır. Patronuna gitmeyeceksin, dönüş patronuna değil. Annene babana gitmeyeceksin, dönüş onlara değil. Dönüş Allah'adır. Ve ilel masir, ona hesap vereceksin. Muhammed Aleyhisselam'ın önüne bir cenaze getirdikleri zaman sorardı. Borcu var mı? Sahabe derse ki evet borcu var. Kardeşinizin namazını kılın derdi. borcu olan cenazenin namazını kıldırmazdı. Ne zamana kadar böyle devam etti? Fetihler müyesser olup Beytülmal, yani İslam devleti zenginleşinceye kadar böyle devam etti. Müminlerin borçları artık Beytülmal'e aittir. Ne kadar borcu varsa Beytülmal olarak ödeyeceğiz dedi ve onların cenaze namazlarını kıldırdı. Borç böyle bir şey. Borç bu kadar önemli, bu kadar değerli bir şey. Az önce yolda geliyorum, kardeşim diyor ki, hocam diyor, bak şu binayı görüyor musun? Bu binadaki adamlar trilyarlık adamlar. Fakat Allah korkusundan o kadar uzaklar ki bana olan 3000 TL'lik borçlarını yıllardan beri vermiyorlar. 3000 TL. Onun için iki yemek, sabah ve akşam yemeği 3000 TL. Ve trilyarlık bir adam. Ama bir adamın Allah korkusu olmazsa, ahiret hesabı olmazsa umursamaz. Ya 3000'den ne olur? Ya sana göre 3000'den ne olur olabilir. Ama o adam için 3000 önemli. 3000 lirayla o adam bir ayını geçirecek. Bir ayın mutfak masrafı o adam için. Senin için değersiz, önemsiz olabilir. Sen kul hakkı boyutundan bakacaksın bu işe. Ahirette bir kuruşun bile hesabı 700 rekat cemaatle kılınmış namazdır. 700 rekat kıldığın, cemaatle kıldığın namazın sevabını bir gram gümüş senden alacağı olan kimse, bir gram gümüş kaç TL yapıyor bilmiyorum. Kim senden alacaklı? Ahirete gittiğinde 700 rekatlık cemaat sevabını o kişiye vereceksin. Olay bu kadar ciddi. Sen neyin peşindesin Müslüman kardeşim? Ama hiç bunları düşünmüyorlar. Hiç bunların hesabını yapmıyorlar. Allah Teala Hazretleri bu millete eski şuurunu, atalarının, dedelerinin şuurunu, sahabenin şuurunu nasip etsin. Bu milletin atası dedesi dünyaya hükmetti. Bu Kur'an'la. 4 asır boyunca dünyaya hükmetti. Bizden habersiz kuş uçmadı dünyada. Neden? Çünkü 4 elle sarıldılar bu kitaba. Ve bütün kanunlarını bu kitaptan aldılar. Şimdi Avrupa'da bir devlet diyor ki biz şeriattan kanun almak istiyoruz. Çünkü tarihe baktığımız zaman şeriatla yönetilen devletler en adil olan düzeni kurmuş ve en az kan dökülmüş olan zaman dilimlerini gördük. Biz şeriattan bazı kanunlar almak istiyoruz diyen bir devlet başkanı çıktı. Geçen gün konuşma yaptı. Eleştirildi. Diğer muhalifler tarafından eleştirildi. Avrupa'da bir devlet başkanı bunu söyledi. Ya bunu anlamak bu kadar zor mu ya? Bu kitaba göre yaşa. Dünyaya hükmet. Dünyaya adaleti dağıt. Ve kan, dökülen kan miktarı azalsın. Çok basit. Geçmişte gördün sen bunu. Sahabe dönemi, Osmanlı dönemi. Yaşadın bunu. Görülmüş, yaşanmış bir şey bu. Aynısını bir daha yap. Ve Allah sana yine aynı kudreti versin. Yine aynı gücü versin. Hesap bu kardeşim. Allah Teala Hazretleri bu okuduğumuz ayeti kerimeyi idrak etmeyi, anlamayı hepimize nasip etsin. Bir karlı ticaret mesajı okuyayım. Hem kapatayım kardeşler. Biliyorsunuz ben burada hidayet mesajları okuyorum. Ama bu hafta karlı ticaret mesajı geldi bana. Bunu okumam lazım. Hocam, ben sizden geçen sene Ramazan'da bir dua istedim. Senin için özel dua edeceğim dediniz. Duanız kabul oldu. 21 yıldır müptelası olduğum sigarayı 9 aydır elime almadım elhamdülillah. Kardeşler, 21 sene boyunca duman içmiş, çoluğunun çocuğunun rızkından kesmiş, zehirlenmeye vermiş. Zehir içmem lazım, benim zehirlenmem lazım demiş, zehir içmiş. Herhangi bir adam bana ekonomik krizden falan bahsettiğinde ben o adamın sigara içtiğini gördüğüm zaman sen yalancısın diyorum yüzüne. Sen yalancısın. Ya hocam niye böyle söylüyorsun? Çok sert gidiyorsun hocam. Kardeşim bir adam günde 50 TL sigaraya verebiliyorsa bu adam ekonomik krizden bahsedemez. Hakkı yok. Hakkı yok. Aklı başında bir adam 50 TL'sini dumana ve zehirlenmeye veremez. Böyle bir rezalet olamaz. Kafire kurşun veriyorsun ya. Seni vursun diye, seni gençliğini zehirlesin diye, halkını zehirlesin diye. Böyle bir şey olamaz. Bugün ülkemizde çalışan işçiler, gerek fabrikada gerek özel sektörde çalışan işçiler, gerekse memurlar, maaşlarının 1/3'ünü kiraya ayırıyorlar. 10 gün. 30 günün 10 günü kira için çalışırlar. 30 günün 10 günü faturalar için çalışıyorlar. Kalan 30 günün 10 gününde sigara için çalışıyorlar. Sigara. 10 gün boyunca sigara için kölelik yapıyorsun ya. 10 tane adamdan emir alıyorsun oğlum, sen kafan çalışmıyor mu senin ya? 10 kişi sana emir veriyor sırf sigara içebilmek için. 10 gün kazandığın para sigaraya gidiyor senin. Allah'tan kork. Allah'tan kork. Hadi Resulünden utanmıyorsun. Allah'tan kork. Hem üstüne sigara dumanı sinmiş hem de akşam oturuyor rabıtasında Muhammed Aleyhisselam'ı bekliyor. Şu dervişteki amanaklığa bakın. Oturuyor şeyhini bekliyor. Ruhaniyeti gelsin karşıma da konuşayım. Bana feyiz yapsın, bana dua etsin. Feyiz akıtsın. Şu dervişteki cahilliğe bak. Sigara dumanıyla sana gelir mi o be? Gelir ama sopayla gelir. Sopayla gelir. Hem de çok fena çakar. Müslümana sigara yakışmıyor. Bak bu kardeşim 21 sene sonra bırakmış. Hepinize Allah'ım şu meclise gelen ve beni canlı olarak izleyen bütün kardeşlerime şu lanetten kurtulmayı nasip et ya Rabbi. Tiksinti ver Allah'ım. Bunların kalbine tiksinti ver ya Rabbi. Amin. Şu ümmeti Allah bu pislikten kurtarsın ya. Amin. Sigarayı 9 aydır elime almadım elhamdülillah. Biraz evvel o illete verdiğim para cebimde kaldığı için bir hafıza sponsor oldum hocam. Görüyor musun ne yapıyor bak. Bir hafıza sponsor olmak ne demek? Hafız bunun verdiği parayla Kur'an'ı hıfz ettiği zaman o Kur'an'ı her okuduğunda ezberden ya da yüzünden her çalışma yaptığında sevabın bir misli bu kişiye yazacak. Bu evinde oturuyor. Akşam Fenerbahçe'nin maçını seyrediyor. Kanser olmak istiyor. Fener'in maçını seyrediyor akşam. Ya of, yine mi çöp bu takım ya falan diyor. Hafız orada Kur'an tekrarı yapıyor. Bu burada Fener'e beddua ederken lanet okurken yazıklar olsun. Hala mahalle topçuları, hala mahalle futbolu ya falan derken hafız orada bunun verdiği parayla Kur'an öğrenmeye devam ediyor. Ve bu adamın sevap defteri yazmaya devam. Buradan kaybediyor beddua falan ediyor ya. Buradan sol taraftan eksiliyor. Ama bir eksiliyor. Buradan hafızın okuduğu her harfe 10 sevap geliyor. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki sizin Kur'an'dan okuduğunuz her harfe 10 sevap vardır. Dikkat edin. Ben elif, lam, mim 10 sevap demiyorum. Elif 10 sevap, lam 10 sevap, mim 10 sevaptır diyor Efendimiz Aleyhisselam. Yani amiyana değil, aptalı anlatır gibi anlatıyor bize ya. Aptalı anlatır gibi. 3 harf okudun mu Kur'an'dan? 30 TL cepte. Bu kadar basit ya. Bu kadar basit. Bu Kur'an'ı okumayı bilmiyorsan öğrenmek çok basit. Bir günde Kur'an öğren diye bizim oynatma listemiz var. YouTube kanalımızda. Bir günde öğrenirsin. Çok basit. Hadi nefsine gem vuramıyorsun. Şimdi bu saatten sonra öğrenmem falan zor diyorsun. Bari öğrenen birilerini yetiştir. Birilerine faydan olsun. Bir fakir fukara bul. Bir talebe bul. Destek ol. Sen evinde oturuyorken sevaplar yazmaya devam etsin. Sağ taraftan yazsın. Sonra işin diğer boyutu var. Zincirleme trafik kazası diye bir şey var kardeşler. Bu hafız diyelim ki hoca oldu. Hafızların hepsi hafız olarak kalmıyor. Bazısı hafız yetiştirmeye başlıyor. Hoca oluyor. Bu senin para verdiğin, yetiştirdiğin, bu kardeşimin yetiştirdiği hafız gitti hoca oldu. Ne oluyor? Zincirleme trafik kazası. Zincirleme hayır halkası. Yetiştirdiği her hocadan buna yazmaya devam ediyor. Hocalardan bir tanesi 1000 tane hafız yetiştirse, bu bir kişi yetiştirdi ya, 1000 tane birden geliyor. Bu adama ahirette trilyarlık derler. Trilyarlık ahirette. Ya sen ne yaptın? Hangi amelleri yaptın? Kaç milyon rekat namaz kıldın da seni buraya koydular diyecek. Ahirette arkadaşları buna, anası babası buna böyle diyor. Sen kaç milyon rekat namaz kıldın kardeş ya? Sana aşağıdan yukarıya doğru bakıyoruz. Böyle bakıyoruz sana ya. Nereden geldin sen buraya? Yok be kardeşim sigarayı bıraktım. Kerem Hoca vardı bir tane. Tamam biraz garip konuşuyordu falan ama bana tesir etti. Sigarayı bıraktırdı bana. Oradan ben buraya geldim. Böyle diyecek. Müslüman kardeşim Allah rızası için. Şu sohbetten bir ibret al ya. Rabbim o hafızın ezberlediği her harfin sevabını size de yazsın. Hocam böyle bir hayra vesile oldunuz. Şimdi olay nerede? Olay bana kadar geldi. Bu adama bu sigarayı kim bıraktırdı? Ya Rabbime hamdolsun bizim bir duamız, bir tesirimiz, bir sohbetimiz sebebiyle bu kardeşim sigarayı bıraktı. Sevabın bir misli o hafızdan buna yazıyorken bir misli de olayın temeline gidiyor, bana yazıyor. Kaldı mı orada? Orada kaldı mı? Geriye doğru gider. Geriye doğru gider. Bu adamı kim yetiştirdi? Bu adamın hocası kim? Sadık hocam İhramcizade İsmail Hakkı Efendi. Bana emeği olan kim varsa benim yetişmemde, ilim öğrenmemde, öğretmemde kim varsa emeği olan hepsine teker teker gitmeye devam ediyor. İşte buna hayır halkası denir. Bundan daha büyük bir sermaye, bundan daha büyük bir kazanç yok. Bütün servetin kabre kadar ama bunlar ebedi hayatta. Yok olmayacak. Şöyle bir kârda olmak istemez misin Müslüman kardeşim ya? Hayatımı 3 senedir bu denli değiştirdiniz. Değiştirdiğiniz için Rabbim sizi sevsin hocam. Kardeşim Rabbim seni de sevsin. Rabbime hamdolsun sohbetlerimizi izlemişsin. İnşallah bir akşam gelirsin. Tanışırız bir resim çekiliriz. Ben de resimde kardeşlerime anlatırım. Bak anlattığım o sigarayı bırakan hafız yetiştiren kardeşim vardı ya diye bir resim paylaşırım. Allah hepinizden razı olsun. Geceniz bereketli olsun. bu Regaib gecesinde biliyorsunuz duaların asla reddolunmayacağı beş geceden bir tanesi de diyor Muhammed Aleyhisselam. Ramazan ve Kurban Bayramı geceleri, Regaib gecesi, Berat gecesi. En özel gecelerden bir tanesi, evinize gittiğiniz zaman hemen bir günlük kaza namazı kılacaksınız. Hocam ne yapalım? 100 rekat kılalım mı? 200 rekat namaz kılalım mı? Hayır, hayır, hayır. Bir günlük kaza namazı kılacaksınız. Sabah öğle ikindi akşam yatsı. Peşinden ellerinizi açacaksınız. Allah'a dua edeceksiniz. Ve bir şeyler isteyeceksiniz. Her işçinin ücret isteme hakkı vardır. Bir şeyler isteyeceksiniz Rabbinizden. Ne ihtiyacınız varsa dünyalık ya da ahiretlik bu gece Allah Teala'dan isteyin kardeşler. Rabbim hepinizden razı olsun. Hafta sonu pazar sabah namazı buluşmasında sanıyorum Ümraniye'ye gidecektik. Ümraniye'de olacağız. Orada namazımızı kılacağız. Peşinden bize çorba ikramı yapacaklar. Pazar sabahı müsait olan kardeşlerimizi Ümraniye'deki o camiye zaten ilanda paylaşırız. Bekliyorum. Sonraki salı değil, ondan sonraki salı tekrar beraberiz. 3 aylar içinde sohbetlerimiz böyle şimdi kandiller geliyor. 2-3 kandilimiz daha var. 3 kandil daha olacak 3 ayların içinde. Bunlarda da beraber olacağız. Arada bulduğumuz her boşlukta sohbet yapacağız. Ramazan'a kadar. Ramazan girdiği anda 27. gecesi, Kadir gecesine kadar sohbetimiz olmayacak. Çünkü iftarla arasında mesafe yok. O zamana kadar, Kadir gecesine kadar işte online canlı yayınlar yaparım, dersler falan veririm. Bir şekilde sizi ilimsiz bırakmamaya çalışırım kardeşler. Allah hepinizden razı olsun. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni Yaradan'a aittir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.